काफी खबर है। جی صاحب کے لیے وہاں رکھیں یاد رکھیں وقت آج صاحب دیتا عمران صاحب کچھ تجوید کی محنت کی آپ نے؟ اچھا جی شکر ہے جی ماشاء اللہ ابھی تو ربیع الثانی ختم ہو گیا نا جی چار مہینے رمضان کو رہ گئے محمد بن صلی اللہ رسول الکریم کوئی 42-43 سال تو دینی تحریکوں کے ساتھ شمولیت کے میرے ہو گیا ہے آپ سمجھیں کہ 40 سال سے 40 سال سے باتوں کو بولتے ہوئے دراصل آدمی جب بار بار بولتا ہے پھر بار بار دھیان آدمی کا اس کی طرف ہوتا ہے عرصہ دراز کے بعد آدمی سمجھنا شروع ہوتا ہے پھر سیکھنا عمل کی طرف توجہ ہوتی ہے آدمی کو یہ جذبہ ہوتا ہے نا کہ ہر تقریر ہر بیان ہر بات نئی جدید ہو کلو جدید لذیذ ہر جدید چیز نئی چیز لذیذ ہے لیکن بعض چیزیں قدیم اور دکیانوسی بڑی اچھی ہوتی ہیں جی پشت والا کا محاورہ ہے نا کہ زور آر چیز کھنت ہے یور آ رہی ہو چیز کھن تو مور پلاز آڈر صحیح ہاں جی والدین پرانے ہی ٹھیک ہوتے ہیں جی اور چیز کیا پرانی اچھی ہوتی ہے جی ہاں جی انصاف سے ہریان دریال شاہ صاحب سے اور جی کیسے بتایا پرانی چیز کیا چیز اچھی ہوتی ہے دین پرانا اچھا ہوتا ہے نا دین جتنا تک انوس ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا جتنا 1400 سال پہلے کی طرف ہوگا اتنا ہی اچھا ہوگا اس لیے ہمیں کوئی بات قرآن پاک کی آیات میں سے مل رہی ہو تو سب سے بنا دی وہ ہے وہاں نہ مل رہی حدیث سے مل رہی ہے تو وہ نہ بہت پھر اس کے بعد جو دیکھے انوس ہے صحابہ اکرام کے اقوال وہاں سے نہ مل رہی ہے پھر اس سے جو بات اس سے جو کم دیکھے انوس ہے یعنی تابعین کے اقوال امام ابو حنیفہ تابعین ہیں کہ وہاں نہ مل رہی ہے بات پھر اس سے کم دیکھے انوس یعنی باقی تین امام صاحبان ویسے یہ بیوقوفی کی علامت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین دکھیانو سے اچھا نہیں ہے, یہ ایک آدمی کے بیوقوف ہونے کی علامت ہوتی ہے. وہ آدمی احمد اور بیوقوف ہوتا ہے جو دین میں بھی روشن خیالی و جدت کرتا ہوں. بڑا احمد, بڑا بیوقوف, بڑا ناسم. اللہ ہی اللہ ہی ماں باپ پرانے اچھے, دین پرانا اچھا. تفسیر راضی کے جو مصنف ہیں, کیا نام ہے جن کا؟ جی امام فخر الدین راضی. سبحان اللہ, دنیا اسلام کی یہ ایک نمبر کی تفسیریں ہیں نا مختلف حساب کتاب سے, تو یہ بھی فلسفیانہ خیالات کی وجہ سے نمبر ایک تفسیر ہے. دنیا اسلام کی روح المانی ہے, مختلف پہلو سے ایک نمبر تفسیر سمجھا گیا ہے. تو ایسے جو ہے یہ تفسیر کبیر جو ہے یہ ایک نمبر تفسیر ہے اپنے اس مخصوص پہلوؤں کی وجہ سے. اور یہ بزرگ جو ہیں تو اس دور کے فلسفہ کے ایسے ماہر ہیں کہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یونانیوں کے فلسفہ کو بچوں کا کھیل بنایا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ یونان کو بازیچہ افتال, بازیچہ افتال بنایا. پھر افتال کے دیا بازیچہ اطفال بنا دیا. انہوں نے یونان کے فلسفے کو بچوں کا کھیل بنا دیا. وہ بڑی مشکل زبان میں لکھا کرتے اپنے فلسفے کو لکھتے تھے نا, اور اس بنیاد پر لکھتے تھے کہ مشکل الفاظ ہوں, مشکل زبان ہوں, مشکل پیرایا بیان ہو تاکہ عام آدمی سمجھے نہیں, تاکہ ہماری جو ہے جرداری قائم رہے. کہ پھر انہوں نے اس فلسفے کو بچوں کا کھیل بنا کر چھوڑا. یہ اپنے زمانے میں کوئی بزرگ سے ان سے بیعت ہوئے, اور بیعت ہونے کے بعد انہوں نے ذکر اذکار پر لگایا. تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ حضرت, ایک تو ذکر اذکار کرتے ہوئے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے یہاں سے دھواں نکلتا ہے, سر سے دھواں خارج ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں اپنا فلسفہ کا علم بھولنا شروع ہو گیا ہوں. تو جو بزرگ تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ دھواں اسی فلسفے کا ہوتا ہے جو نکلتا ہے. کوئی دن یہ ان کے بعد رہے تو ان کو جب اندازہ ہوا کہ فلسفہ مجھ سے بھول رہا ہے تو یہ چلے گئے, چھوڑ کر چلے گئے, کیونکہ ان کے اپنے خیال میں فلسفہ کا علم بہت ضروری تھا اور اس کو بھولنا نہیں چاہتے تھے, قربان نہ کر سکے. چلے گئے. جب چلے گئے تو وقت گزرا گزرا گزرا, جب ان کی وفات کا وقت آیا, یہ توحید پر, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایک ہونے پر 100 دلائل دیا کرتے. تو ان کی وفات کے بعد کرنے کے ساتھ شیطان کا مناظرہ شروع, اور کرتے کرتے ان کے سارے دلائل کو توڑ دیا اور لاجواب کر دیا. تو یہ سلاسل میں داخلہ جو ہے یہ کوئی ایسی برکت والی چیز ہوتی ہے کہ وہ بری طرح یاد نہیں, لیکن اس نے سنا کہ جن بزرگوں کے ساتھ بیعت کا تعلق تھا وہ وضو فرما رہے تھے, اور ان کو اس وقت کشف ہوا کہ آپ کا ایک مریض جو ہے وہ, اس کا ایمان جو ہے سلب ہونے کا خطرہ ہے, اس کی موت ہو رہی. تو وہ امام فخر الدین راضی سے ادھر نے وہیں سے وہ وضو کرتے جیسے پانی کا چنتا سے اپنا ان کی طرف دھیان کر کے پھینکا, ان سے کہا کہ اسے کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, اور میں بغداد کی بوڑھیوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بغداد کی بوڑھی عورتوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. بس اس پر ان کا کل پر ان کے باطن پر یہ بات وارد ہوئی انہوں نے اس بات کو کہا تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں اور میں بغداد کی بوڑھی عورتوں کے ایمان پر مر رہا ہوں. تو بغداد کی بوڑھی عورتوں کا کیا ایمان ہے؟ بس خدا ہی اور من پکڑتے ہی ہاں جی, اور کوئی بات ہی نہیں ہے اس کا بس. ہاں جی, نہ کوئی فلسفہ ان کو آتا ہے, نہ منطق ان کو کوئی آتی ہے, نہ سائنس ان کو آتی ہے جی. بس سواد کے علاقے میں لطیفہ ہے نا, دیوانہ بابا پیر بابا کے بڑے درجے کے جو خلفاء گزرے ان میں ایک تو اخون دروازہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن نے پیر تاریخ کا مقابلہ کیا, اور ایک جو ہے تو دیوانہ بابا ہیں, ایک دیوانہ بابا ہیں, دیوانہ بابا مجذوب ہو گئے تھے. تو ان کے دو لطیفے بہت لوگ پیار کرتے ہیں نا, ایک ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کو کسی نے کہا کہ نماز پڑھ, تو ان کو ایسے بات ختم تھے کیا نا کہ ملک کی گیا کہ عدد کی گیا ملک کی گئی, پہلے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں. تو نے کہا کہ عدد سلسلے پارا کسی کا عدد سے اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, وضو میں پاک کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ندی میں چلے گئے دریا میں, کافی دیر نہیں آئے تو لوگوں نے کہا کہ آؤ نماز پڑھیں, نے اس سے کہا کہ جان پاک ہو, تو اپنی اڈنڈیا نکالی ہوئی تھی اور ان کو دوڑ رہے تھے. یہ سواد کے علاقے بڑے مشہور ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے, کہتا کہ زن پاک زن پاک ہو ماں. اور دوسرا یہ مشہور مشہور ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ ذکر کرنا چاہیے, تسبیح بن ذکر کو پکار دی, تو مجھے جلد پلے واغ سلوا دیے پڑے کے واغ چلوا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے, کہا یو اللہ یو تسبیح جی, کیا کر رہا ہے ایک تسبیح ایک دم ہے. تو بغداد کی بوڑھیوں کا ایمان, نہ کوئی فلسفہ منطق, نہ کوئی فلسفہ, نہ کوئی دلیل. ہمارے ایک دوست ہے تو ان کے والد صاحب سے ملے, کئی لطیفوں نے سنایا بڑا عجیب. انہوں نے سنایا کہ ایک دارالعلوم میں ایک طالب علم پڑھ رہا تھا فارغ تاثیر ہوا. جس دن دستر بندی ہو رہی تھی تو دستر بندی کے وقت اس نے کہا کہ استاد جی کا خدائی ہو جائے خود لے کے دو یا اللہ علم پڑا اور اب جا رہا ہے پگڑی کے سر پر رکھ رہے ہیں, اس وقت آدمی کہہ رہا ہے فال کر رہا ہے. تو استاد صاحب تھے بہت بصیرت والے, پہ وہ فراست والے بصیرت والے تھے. انہوں نے کہا بچیا ادا کلا وطن دے گا نا بادرو یہ بھی جکو انتظار کی اگلے نمبر کو بادو کے مہینے میں, بادو کا مہینہ ہوتا ہے 15 اگست 15 ستمبر, یہ بادو کا مہینہ ہوتا ہے. کس مہینے میں جو زمیندار حل چلا رہا ہو اس سے مسئلہ پوچھو گے. اب تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں حل چلانا کیا ہوتا ہے, ٹریکٹر ہو گیا نا, پرانے زمانے میں حل چلاتے تھے جب آدمی, اور بادو کے مہینے میں تو یاد نکل یا ہار کے مہینے میں, ہاں جی, تو وہ ہار کے مہینے میں حل چلاتے تھے یا ابل کرتے تھے, اور ساتھ رمضان بھی ہوتا تھا. وہ بھی عجیب لوگ گزرے ہیں, کیا درجے لے کر کے ان کو. تو استاد جی نے کہا کہ پھر اس کو پوچھو گے تو کیا اس کو یاد ہے کہ استاد جی نے کہا تھا کہ بادرو یہ والا بیکار نہ مطلب اس کے نا, کہ وہ بادرو کے مہینے میں حل چلا رہا ہے. اس دنیا سے کسان سے پوچھو تو یہ کیا ہے, کسان حل چلا رہا ہے, پسینے پسینے ہوا ہے, اتنی گرمی ہے, حبس ہے, اور بس یہ اس نے کہا وہ حل چلا رہا ہے. لکھوار کا مات خبر تھا پوس کمار میں کہ ذرا صبر کرو میں بات پوچھتا ہوں. کہا کیا بات پوچھتے ہو؟ اس نے کہا خدا یہ ہو جائے خود بدی سے. تو وہ تنگ ہوا تھا بیلوں سے, حل سے, اور بیلوں کو مارنے کا ہوتا ہے کیا بک جو ہوتی ہے چوکا جس کے آگے وہ بھی ہوتا ہے نہیں سن پکی. تو اس کو جو غصہ آیا نا اس کو چھوڑا تھا بیلوں کو چھوڑا, اور چوکا لے کر آیا اس کو دو چار دن سے لگائی نا اور گرایا اس کو اس نے پانی کی نالی میں لگ رہے تھے اور دو رہے اوپر سے دو چار لگا بس بس بس پوچھ لو پوچھ لو نہ تو نہ پوئے گی کہنا اور دو چار لگا بس پوچھ لو نہ پوئے گی کہنا بس اس نے کہا بس میں سمجھ گیا ہوں آج تو استاد جی بڑا ماہر آدمی تھا اس نے کہا اس کو سمجھانے کی جو ہے تو ضرورت ہے اس طرح کی ہو میں تو بوڑھا آدمی ہوں مجھ میں دم نہیں ہے ہاں جی اس کو سمجھانے کی یہ ضرورت ہے تو ہم راضی رحمۃ اللہ علیہ قربانی نہ کر سکے اپنے فلسفہ سے اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے قربان کیا اپنے فلسفہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا درجہ لینا دیا ہوا تھا کہ جامعہ نظامیہ جو بغداد کا شاہی مدرسہ تھا مملکت اسلامیہ کا شاہی مدرسہ تھا جو خلیفہ وقت کے زیر نگرانی تھا اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ ساٹھ ساٹھ سال ستر ستر سال کی عمر میں ارمان اور حسد کرتے تھے کہ یا اللہ اس مدرسے کے ہمیں مدرس بنا دیے بہت بڑا اعزاز ہوتا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کوئی 30 یا 35 سال کی عمر میں اس کے صدر مدرس بنے ہیں اور یہ سنا ہے کہ بعض اوقات بادشاہ وقت ان کی سواری کی لگام پکڑ کر ان کو لاتا تھا جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اور کہتے ہیں کہ میں جب یہ دربار میں اور یہ سارے شاہانہ حساب کتاب سے میں گزرتا تھا تو مجھے دل سے آواز آتی تھی کہ تو اس کے لیے نہیں ہوں ہر میں خیال سوچتا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا لیکن پھر دنیا کی کشش اور چیزیں اور ساری آگے پیچھے کے حالات رہ جاتے ہیں کرتے کرتے کہتے ایک دن ایسا کیا کہ میں دربار کیا میری زبان بند ہو گئی جب زبان بند ہو گئی تو اس میں پھر یہ خیال ہوا کہ بس آپ تو اللہ کا امر ہو گیا چھوڑنے کا چھوڑا اس کو میں نے پھر نکلا بالکل ترے تنہا ہو کر تیرا نوردی میں نکل گیا کہ آپ جو ہے تو سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کروں ہاں بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا میری بیماری کی تشخیص یقین کرتے تھے علاج کرتے تھے کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا کہتے اس میں کہتے میری نہ تشخیص ہو سکتی نہ علاج کارگر ہوتا کہتے میری تشخیص کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میری بیماری کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی میری بیماری جو علم حاصل کیا ہوا تھا اس پر عمل اس کے نتیجے میں اللہ کا تعالیٰ کو اس کے نتیجے میں عمل یہ کیسے حاصل ہو اس لیے پریشانی چلا گیا وہاں سے اس کا چاہ کہ میں بالکل گمنام ہو جاؤں گا اس جگہ میں ہوں گا کہ بس یہاں کوئی نہ پہچانے کہتے ایک جگہ میں گیا ایک بس سے میری رات آئی ایک گاؤں کہتے وہاں ایک استاد شاگرد کو ایک کتاب پڑھا رہا تھا استاد ہی بہت قابل ہے شاگرد ہی بہت قابل ہے شاگرد جو ہے وہ سوال کرتا ہے استاد جواب دیتا ہے بس زبردست بات نہیں چل رہی تو شاگرد جو ہے مطمئن نہیں ہو رہا لاجواب نہیں ہو رہا آخر کے تو استاد تھک گیا تو استاد نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں یہ امام غزالی نے کہی ہے یہ بات کہتے میں وہ کونے میں سن رہا ہوں شاگرد نے کہا بس پھر ٹھیک ہے اس کی بات مان لی کہ میں نے اس بات کو میں نے کہا میری اصلاح یاد نہیں ہوتی کیونکہ یاد میرا نام چل رہا کہ وہاں سے چلے گئے کہتے ایک دفعہ میں ایک جنگل میں جا رہا تھا ایک پانی کا مشکیزہ ہے پاس میں جا رہا ہوں کہتے اتنے میں میرا کوئی آدمی ملا پرانا دوست ملا کہتے یہ جو مدرسہ میرا تھا اس میں 40 آدمی تو وہ تھے شاگردوں میں میرے کہ جو سارے علوم کو کفارہ ہو کر پھر آگے تحقیقی کام اور تفسیری مطالعات، ہاں جی، جسے آپ لوگ ایڈوانس کورسز کہتے ہیں اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کورسز کہتے ہیں، اس طرح کی تحقیقی تحقیقات کے لیے میرے پاس ہوتے ہیں. تو پرانا دوست ملا، اسے دیکھا تو ہو اون کے موٹا سا کپڑا کیا کرتا پہنا ہوا ہے اور آدمی جنگل میں پھر رہا. تو اس نے کہا ہو یہ کیا کرتے ہو، کتنا بڑا جو تھا جامعہ تھا اور شاگرد تھے اور کتنا علمی مشغلہ تھا اور آپ جو ہے تو کیا کر کے آگے. کہ میں اسے اس کو کوئی جواب نہیں، جس سے کوئی بات نہیں کی، بس چل پڑا. پھر جا کر ایک ایسی جگہ پر قیام کیا مسجد گوجرے میں کہ جہاں کوئی نہیں پہچانتا تھا، کون مسجد کے خادم کے طور پر یا ایک مسافر کے طور پر. پھر وہاں جو اللہ اللہ کیا، او ہو اللہ اللہ کیا، تو بس ظاہر بات میں اللہ اللہ ہی ہو گیا. اس کے اندر سنا ہے کہ یہ علوم جو لکھی ہے یہ بغیر کتابوں میں لکھی ہے، یاداشت سے لکھی ہے. تو اس سے زیادہ محقق لوگ مولوی جو ہوتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں اس کی حدیثیں ضعیف ہیں، کہ یہ علوم کی حدیثیں ضعیف ہیں. ایک دفعہ مولوی صاحب یہاں امداد العلوم سے فارغ ہو رہے تھے تو عالمگیر صاحب نے مجھ سے دعوت ملا دی ایک دعوت میں. ہماری پھٹا ہوا منہ، ٹوٹا ہوا منہ، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں. تو میں ایسے کہا برخدا رہے یا علوم پڑھ لینا، تو آگے سے گرم ہو گیا. تو ہمارے استادوں نے کہا ہے کہ ہم حدیث ان علماء سے بھی نہیں لیتے جن کے مجھے کیا بیانوں کے خلق بتا تڑتک ہے والے، تڑتک ہے والے صاحب سے محاورے کس طرح جی تڑپتے تھے اور جی کیسے حال ڈاکٹر ساری، ہم حدیث وہاں سے بھی نہیں لیتے ہیں. ماشاء اللہ پورا اہل حدیث ہوا ہے. حدیث تو بخاری مسلم سے لینی ہوتی ہے، یا لوگ جو ہے وہ حدیث پڑھانے کے لیے آتے ہیں آپ، وہ حدیث پڑھانے کے لیے نہیں ہے. وہ تو ہے تعلق مالا اور تقوی اور محبت الہی اور معرفت الہی کے مضمون کو واضح کرنے کے لیے. اس لیے یہ ایک کتاب ہے امداد المشتاق، اور ایک کتاب ہے التکشف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. امداد المشتاق میں سارے اخباروں نے حجیب نزلہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے ہوئے ہیں، جو انہوں نے حدیث کے طور پر ان کو بیان کیا اور حدیث نہیں ہوں. اس رابطہ کشف میں کئی صوفیہ کے اقوال اور باتیں جمع کی ہوئی ہیں اور ان کو حدیث کے طور پر روایت ہے، انہوں نے تبصرہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ روایت بالمانا ہے. روایت بالمانا کوئی اصول ہے حدیث کا، اگر حدیث کا بنائے طور پر الفاظ اسی طرح بیان کیے جائیں. صحابہ اکرام نے جو کم حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں نا، کسی کی 5 ہیں، کسی کی 10 ہیں، زیادہ حدیثیں صحابہ اکرام کی نہیں ہیں. سب سے زیادہ برہرا دلہ کی ہیں، جن کا مشغلہ یہ تھا اور جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی کوئی 3,000 ہیں. اور اس کے قریب قریب عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہیں، اور اس کے قریب قریب عبداللہ بن عمر بن عاص کی ہیں. تو چند آدمی جن کی زیادہ ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کو روایت کرتے ہی اس کو روایت کرتے تھے جو کہ انہی الفاظ کے ساتھ ان کو یاد، ان کی یاداشت میں ہے. تو علماء کہتے روایت بالمانا بھی، تو الفاظ تو نہ ہو لیکن معنی آپ ادا کر لیں وہ بھی درست ہوتے. تو اس دونوں دل بھی بعض ثانی میں الحمدللہ کیے کہ صوفیہ کے اخبار جو جن کے مضامین قرآن و حدیث سے معین ہیں، کیوں مضامین قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں، حدیث میں آئے ہوئے ہیں، غیر سے بیان نہ ہوا ہوں، تو یہ روایت بالمانا کے درجے میں آ جاتی ہیں. تو مانی انہوں نے روایت کر. وہ حدیث اتنا مشکل ہوتا ہے کہ فارغ و تحصیل مولوی صاحبان کو بھی خاص طور پر نہیں ہوتا, نہ اس جاب والے مفتیوں کو اور نہ دورہ کیے ہوئے مفتیوں کے اس جاب والوں کی کھیپ آئی ہوئی اس جاب مفتی کھیپ. مسئلہ آدمی پوچھتا ہے تو بڑی طرح ان پڑھ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیدل ہے مسئلہ بیان کرنا. کیا بات عرض کر رہے تھے؟ ہاں تو وہ کہا کہ ہاں منگا حدیث ابھی نہ اخلو کہ ابھی تک ردوں کے خرچ تب تک ہوا رہے. یہ جو ہوتے ہیں نا پنچیری والے حدیث جو پار کرتے ہیں چہرے پر کیسا تھا, چہرے پر کرختگی آتی, میں ان کے چہرے کی سلوٹوں سے ان کو پہچان لیتا ہوں. خیر میں نے کہا آپ آخر ٹھیک کر کے تو یہ علوم نے لکھی ہے کہ یہ علوم 100 سال تک بیت اللہ شریف میں یہ علوم کا درس علماء دیتے رہے ہیں. آج آدمی اس کو پڑھتا ہے تو آدمی گوش و باش پڑھتے ہیں تو اس دور میں جو چیز نہیں وجود میں آئی ہوگی. اس وقت چاروں طرف فلسفہ منطق پھیل گیا تھا اور علماء درباری ہو گئے تھے اور بادشاہوں کی تائید میں چل رہے تھے. یہ کہتے ہیں جب میں دمشق کے اس حجرے سے نکلا ہوں تکمیل کے بعد کہ سب سے پہلے میں آیا کریے خلیل فلسطین کو آیا, وہاں ابراہیم علیہ السلام کے مزار کی زیارت کی, وہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تبارک سے وعدہ کیا کہ اس کے بعد میں کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاؤں. فلاح کر دور دراز دیہات میں ایک چھوٹی کچی سی جگہ بنا کر کے مدرسہ بنا کر باقی زندگی پھر جو ہے وہاں گزاری. سلجوکوں کی بہت بھاری حکومت تھی, بہت تجربہ والی سلجوک بادشاہ نے بہت کوشش کے ساتھ دربار میں بلایا ہے. دربار پر گئے تو پھر راشہ تاری ہو گیا کام کر رکھے بدن میں. بادشاہ سے کہا کہ بس ہمیں چھوڑ دیں, تو اپنی جگہ پر آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی چیز کو قبول فرمایا. ہمارا سلسلہ تعلیمی جو ہے تو یہ آسانی سے مطلب ہے کہ موائد احیاء علوم کی تشریح ہے اور ان کی شخصیت احیاء علوم میں ہمیں مظاہر ہم طلبا کی شخصیت بنانا چاہتے ہیں تو واقعی یہ اس ترازو پر 100% ان کی شخصیت ہو سکتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لیا. تو قبولیت کب ہوئی کہ جب یوں ہوا کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے رہیے, جب رہیے آپ ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو, ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو, پڑھیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار رات, اور اگر مر جائیے تو نہ ہاں کوئی نہ ہو. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں اللہ والوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں, اس میں لکھے ہوئے ہے کہ اللہ والے کا تذکرہ لکھا ہوا ہے, ان پر نظر تاری تھی اور حال یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکا ہوا تھا اور مکھیاں چمٹی ہوئی تھیں اور ان کو ان پر بن بنا رہی تھی. اس آدمی نے آ کر دیکھا تو اس نے ترس کھا کر مکھیاں اڑانے کی کوشش کی. تو کون سا آیا یہاں اس وقت ترس کھانے کے لیے؟ جا اپنا کام کرو یار. ہاں پھر خستہ اور فنا کے حال میں ملاقات کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ اس سے ہمیں نکال رہے ہیں. یہ تو مزہ ہی جدا ہے. جی فضل زبان سے رہزان لا کھوندو نہ ہوگا نا تو بھائی بنگلو موٹروں کھوندو نہ نہیں ٹریڈیشنل کھود نہیں یہ جدا مزے ہیں سبحان اللہ. سچ بات ہے ہم تو اگر یہ نہیں حاصل کر سکتے کم از کم اس دنیا کو حرام طریقے سے لے لیں حلال طریقے سے لیں اس کے لیے ایرا فیریا نہ کریں گڑبڑ نہ کریں اس کو مقصد نہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں استعمال کریں. احکامات کو ہم جو ہے تو دنیا پر قربان نہ کریں اتنا تو کر لیں کم ٹھیک ہے نا. کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں بس ذکر کرتے ہیں جی. یہ اللہ کی شان کے بہت اللہ کے تعلق والے بندے گزرے ہیں تو حضرت عاجم حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ ساری عمر حرم شریف میں مقصدی مولا رنگ درس دیا کرتے تھے ان کو سارے کہہ رہے علوم کو اس میں بیان کیا ہوا ہے کہانیوں میں اشعار میں مثالوں میں ان کو بیان کیا ہوا ہے بہت زیادہ کشش ہے پھر ایسا ترنم ہے اس کا مستری مدارون کا یعنی فائلاتن کا علم عروض کا فائلاتن کا باب ہے فائلاتن فائلاتن فائلات یہ وہ ہے شعروں کا ایک وزن ہے اس پر لکھتے شعر اور غالباً بھیروی راگ کا اس میں وہ ہے موسیقی کا بھیروی راگ ہے خوش آواز اڑاتی ہے. ہمارے والد صاحب اپنی بیان میں مسلم مدارون کو پڑھتے تھے تو ہمارے علاقے کے لوگ اردو ایک لفظ نہیں سمجھتے تھے تو بس فارسی کیا سمجھتے لیکن ایسے بیٹھے ہوئے جیسے مچھلی پانی میں بیٹھی ہوتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعی یعنی یہ معنی نہیں اس کلام کے اپنے اندر ایک ایسی کشش ہے اور ایک ایسی تاثیر ہے کہ وہ کسی زبردستی میں لایا تو پڑھا جا رہا تھا تو ہمارے بچے چھوٹے بچے جو تھے یہ کہ بیاہ لگوا تھا میں کہا سفید لکھنا وہ دیر خوان دے کہ واقعی یہ میں کشش ہے تو مان ہی آتے ہیں نہ آتے ہوں کشش اس کی اپنی ایک مقبول شدہ کلام کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے. کیسر صاحب رمضان میں لایا تھا نا اپنا ایک نعت خان اس نے ایک نعت پڑھی بڑی تاثیر ہوئی تو اس میں ہمارا یہ خیال ہوا کہ اس کی آواز بہت اچھی ہے تو کیسر صاحب نے کہا ذہن نعت بندے ہوا جب اس نے دوسری پڑھی تو اس کی تاثیر نہیں تھی تو انہوں نے کہا پہلی نعت عجیب محمد امین صاحب کی تھی دوسری اس کی اپنی تھی انہوں نے واقعی وہ تاثیر آواز کی نہیں تھی تاثیر کلام کی تھی جس سے کلام سے پڑھا جا رہا تھا. یا علوم کی اس دور میں مخالفت کی گئی ہے نا حق بات کی مخالفت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ایک اس دور کے ایک عالم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی اور ان کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوڑے سے مارا کیونکہ وہ مخالفت کرتے ہیں. تو جب اٹھے تو ان کے بدن پر کوڑے کے نشان تھے. عبد الکریم مکانی صاحب ہے نا کہتے طالب علمی کے زمانے میں مجھے سیاسی رسالے پڑھنے کا شوق تھا. کہتے زمانے میں ایک چٹان رسالہ آتا تھا میں اس کو پڑھتا. کہتے مدرسے کے محترم قاضی عبد الکریم صاحب نے دیکھ لیا کہتے انہوں نے میری ڈانٹ ٹپٹ کی اور کہا اخوا کا تھا چٹان غر والے ناخلے یا علوم ہوگا کہ غرب ہے پھینکو چٹان کو پہاڑ کیوں ہے؟ ایک بڑا پہاڑ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ یا علوم کو پڑھو تو ایک پہاڑ ہے واقعی. ہم نے اپنے نصاب میں تیسرے درجے میں سب جا کر میں ہزار علوم کو لکھے ہیں واقعی. لا إله إلا الله.